zijn evenbeeld gemaakt. RadioIsrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Griekenland heeft vandaag 750 miljoen euro rentelasten betaald aan het Internationaal Monetair Fonds. Met de betaling voldoet de Griekse overheid een dag te vroeg aan haar verplichtingen. Er werd met spanning uitgekeken naar de betaling. Doordat Griekenland al maanden geen noodkredieten van eurolanden en het IMF heeft ontvangen, dreigt de Griekse schatkist leeg te raken. De politie heeft in 2014 ruim 6000 hennepkwekerijen opgerold. In de politieregio Oost-Nederland werden de meeste plantages ontdekt. Het overgrote deel van de hennepplantages werd ontdekt in schuren, huizen of leegstaande bedrijfspanden. Bij bijna 300 ruimingen stonden de planten buiten, bijvoorbeeld in een akker. Op de zee bij Thailand zijn duizenden bootvluchtelingen uit Bangladesh en Burma vast komen te zitten. Smokkelaars durven hen niet aan land te brengen, omdat de Thaise regering de laatste dagen hard heeft ingegrepen toen bootvluchtelingen het land binnenkwamen. Op de boten zouden zich zeker 8000 vluchtelingen bevinden. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Er zijn brede opklaringen en enkele velden hoge bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen wordt de warmste dag van de week. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Karel van Essen. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Frontline Israël. 1,5 miljoen Joodse helden geëerd. Nog eens even de feiten op een rijtje over het veiligheidshek. Joodse gebouwen worden gelegaliseerd in Judea en Samaria. Twee belangrijke conferenties deze week. Een nieuwe techniek om fruit te keuren. Gekort op pensioen door de Nederlandse overheid. Obama lijkt als straf te gaan voor een Palestijnse staat. Een zorgelijke ontwikkeling. En uiteraard nog ander nieuws. Welkom bij Frontline Israël. President Rivlin eert 1,5 miljoen Joodse helden van de Tweede Wereldoorlog. Bij een officiële staatsceremonie 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Israëlische president Reuven Rivlin de Joodse soldaten herdacht die hebben gevochten tegen de genocidale nazi's. We brengen hier nu 70 jaar sinds de overwinning van de vrije wereld over het nazibeest hulde aan de Joodse strijders die een rol hebben gespeeld bij deze overwinning, zei Rivlin tijdens een ceremonie. premier Benjamin Netanyahu, minister van Defensie Moshe Yalon en de IDF-chef Gadi Eisenkot namen ook deel aan deze herdenking. Het geven van cijfers over de Joodse bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanning was zo dat ongeveer 1,5 miljoen Joden dienden in de Tweede Wereldoorlog, hetgeen op dat moment neerkwam op ongeveer 8% van de totale wereldwijdse Joodse bevolking. Rond 500.000 van hen sneuvelde tijdens de gevechten. Joodse militairen sneuvelden als onderzeebootbevelhebbers, piloten, tank- en infanteriecommandanten bij de artilleriekorpsen, schutters en als gewone soldaten. In elke tak van het leger, elke leger dat vocht tegen de nazi's, vochten toegewijde Joodse helden. Geen enkele politieke stroming, geen Joodse gemeenschap was afwezig in deze oorlog. Sprekend rechtstreeks tegen de Joodse Tweede Wereldoorlog-veteranen die deelnamen aan de ceremonie, sprak Rivlin over hoe hun inspanningen verbonden waren met de overwinning van de Maccabeeën, die 2000 jaar geleden het Griekse bezettingsleger verdreven. We kijken naar het verleden en achter u zien we de gezichten van de Maccabeeën. We kijken naar de toekomst en zien we de gezichten van de soldaten en commandanten van het huidige Israëlische leger. Jullie allen zijn schakels in de ingewikkelde keten van Joodse helden, waarvan de wortels staan in de bladzijden van de Bijbel en wiens verantwoordelijkheid vandaag is om de mensen van het land van Israël te verdedigen. Rivlin merkte verder op dat de IDF-soldaten uw kleinkinderen zijn. Je hebt ze geleerd het geheim van de heldhaftigheid en van menselijkheid, van ethiek, van strijd en van moed. Uw enorme moed, lieve veteranen, verdient een passende herdenking. Tot slot riep Rivlin op om het museum dat nu gebouwd wordt ter herdenking van de prestaties en offers van de Joodse Tweede Wereldoorlog-veteranen te voltooien en in gebruik te nemen. Israël heeft op 5 mei een voortstuwingssysteem getest voor een nieuwe ballistische raket. Dit nieuw ontwikkelde systeem komt voort uit het zogenaamde Jericho-programma. Afgevuurd vanaf de luchtmachtbasis Palmachin in Centraal-Israël heeft de raket een parcours over de Middellandse Zee afgelegd. Dit was zichtbaar vanaf de meeste delen van het land van Israël. Het ministerie van Defensie zegt dat deze gebeurtenis enkel was om het voortstuwingssysteem te testen. Jericho is door Israël een vastgestelde codenaam voor Israëls ballistische raketten. Deze worden gebruikt in combinatie met het lanceervoertuig de Shafit, vertaald de Komeet, met als vracht een spionagesatelliet uit de serie OFEC, vertaald Horizon, naar de geostationaire baan om de aarde. Israël heeft nooit enig detail onthuld over de mogelijkheden van zijn ballistische raketten. Maar volgens buitenlandse bronnen heeft het nieuwste systeem, genaamd de Jericho 3, een drietaps voortstuwingssysteem ontworpen op basis van vaste brandstof. Deze zou een lading van maar liefst 1300 kilo kunnen dragen en een bereik hebben van 5000 kilometer. De boosters voor deze militaire raket zijn ontwikkeld door de divisie Heavy Propulsion van het bedrijf Israel Military Industries. We willen als Radio Israël nog eens even een keertje de feiten op een rijtje zetten voor u over dat veiligheidshek langs Judea en Samaria. En ik hoef u niet te vertellen wat hier nog wel eens van in de kranten komt te staan. Maar hoe zit het nu precies? Nou, het veiligheidshek dient gewoon één doel. En slechts dat ene doel is voorkomen dat terroristen dodelijke aanvallen uitvoeren op Israëlische burgers. Sinds de bouw van het hek begon is er een significante daling van het aantal gevallen in de gebieden Judea en Samaria. Tijdens de tweede intifada, dat is ongeveer de periode 2000-2005, voerden terroristen uit Judea en Samaria gruwelijke aanslagen, inclusief schietpartijen uit. Zelfmoordaanslagen en bomaanslagen. Het geweld bleek het meest fataal tussen 2001 en 2004, toen 984 Israëli's werden vermoord. Als een directe reactie op de aanvallen begon de IDF met de bouw van dit veiligheidshek. En het veiligheidshek bleek een zeer effectieve maatregel voor het verminderen van terroristische aanslagen te zijn. 1. Het veiligheidshek heeft de zelfmoordaanslagen tot nul gereduceerd. 2. Slechts 5% van het veiligheidshek, luisteraars, hoort u dat? Slechts 5% van het veiligheidshek is gemaakt van beton, terwijl de rest van gaas is. De betonnen delen zijn gebouwd langs wegen waar men zou kunnen schieten op mensen en voertuigen en is inmiddels ruimschoots bewezen dat dit zeer effectief is. 3. Over het geheel genomen is het aantal Israëlische slachtoffers van Palestijnse terreur aanzienlijk gedaald sinds het begin van de jaren 2000. En we zullen u eens daarvan een beeld geven. Het aantal zelfmoordaanslagen is gedaald met zelfs 100%. Na 2009 is het niet meer voorgekomen. En de zogenaamde shooting attacks, de schietpartijen dus, die zijn gedaald met maar liefst 93,5%. Via de 5 checkpoints voor auto's, 14 voetgangersovergangen en de zogenaamde 6 transferpunten. Nou, op al deze plaatsen wordt gecontroleerd of je geen wapens bij je hebt. En in totaal passeren per maand deze plaatsen, deze checkpoints als het ware, 1 miljoen mensen. En volgens mij, Karel, kunnen we toch zeggen dat dat veiligheidshek absoluut voldoet waarvoor het gebouwd is. Absoluut. Ik denk dat dat, het is perfect. Want er zijn geen, eerst waren er ruim 900 doden te betreuren. En die zijn er dus niet meer in dit geval. Nee. Dus wat is het dan waard? De nieuwe regering gaat Joodse gebouwen in Judea en Samaria legaliseren. Volgens de coalitieovereenkomsten is de nieuwe regering van Israël woensdag 13 mei wordt die beëdigd, verplicht om juridische status van de Joodse gebouwen in Judea en Samaria te regelen op land, dat particulier eigendom was van Arabieren. Op verzoek van de Joods thuisvoorzitter Naftali Bennett in de coalitiegesprekken zal kabinetschef Avigai Mandelblit leiding geven aan een speciaal team dat een plan zal opstellen om gebouwen en wijken in Judea en Samaria die gebouwd werden met betrokkenheid van de overheid te legaliseren in kader van de gesloten coalitieovereenkomst. Het team dat zal worden opgericht binnen een maand nadat de nieuwe regering is beëdigd, moet dit plan binnen 60 dagen vormgeven en presenteren. Het team zal bestaan uit Mandelblit, evenals professionele vertegenwoordigers van de minister van Defensie Moshe Alon, Likud, en Joods thuisparlementsleden Uri Ariel en Ayelet Shaked. Deze mensen worden respectievelijk tot minister van Landbouw en Justitie benoemd. In het coalitieakkoord tussen Likud en Joods thuis zal de overheid worden verplicht om de bevindingen van het team daadwerkelijk uit te voeren. Het gesprek over het legaliseren van de gebouwen en gemeenschappen komt nadat de NGO Regafim luchtfoto's en kaarten met 2026 woningen in Judea en Samaria presenteerde aan parlementsleden en wees op het gevaar van sloop als gevolg van verwachte petities door linkse radicale groepen. Terwijl de Joods Thuis-coalitie de deal met Likud beschrijft van de oprichting van het team om woningen te legaliseren, lijkt het geen melding te maken van de Joodse bouwstop. Het lijkt erop dat een eerdere vraag om de bouwstop op te heffen hier niet wordt beantwoord. De verkapte onofficiële bevriezing van de bouw is reeds gehandhaafd in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem sinds eind 2013 en is sindsdien voortgezet, afgezien van een handvol nieuwbouwaankondigingen in de hoofdstad. Zelfs toen Joods Thuis zitting had in de vorige coalitieregering, waar Ariel diende als minister van huisvesting. De Joodse aanwezigheid in deze regio stuit steeds op internationale kritiek. Maar het Levi-rapport van 2012 bewijst overtuigend dat deze aanwezigheid legaal is volgens het internationaal recht. Deze week twee belangrijke conferenties. En de eerste is de 29e conferentie van Europese rabbijnen. En dat noemen ze de CER. Deze week dinsdag in Toulouse wordt gehouden. Goed getimed om te herdenken dat 70 jaar geleden het Nazi Derde Rijk zich in Frankrijk overgaf. De conferentie zal door ongeveer 200 van de meest vooraanstaande rabbijnen en dayanim, ik hoop dat ik het goed uitspreid, dat zijn rabbinale rechters in Europa, worden bijgewoond. Het geheel staat onder leiding van het hoofd van de Europese bijdien, Rabbi Chanoch Hakohen. En dan de EDB-president Rabijn Pinchas Goldschmidt zei dat de onderwerpen die op het evenement worden besproken onder andere zijn de bestrijding van assimilatie, het jodendom onder de jongere generatie, Joods onderwijs en het waarborgen van vrijheid en de toekomst van het Joodse volk. De conferentie zal 3 dagen duren met verschillende discussies en lezingen. Zal beginnen dus aanstaande dinsdag op 12 mei en duren tot donderdag 14 mei. Het zal beginnen met Rabbi Goldschmidt en vicevoorzitter Rabbi Hein Korsia, die opperrabijn van Frankrijk is. Het overhandigen aan de Franse minister-president Manuel Valls met de Lord Jacobovitsprijs voor zijn warme betrekkingen met de Joodse gemeenschap in zijn land. En in Frankrijk is dat de grootste Joodse gemeenschap van Europa. Andere CFR-Friese president Rabbi Jacob Dov Bleich en die opperrabijn is van de Oekraïne, zal een gebeurtenis leiden voor het behoud van de Joodse identiteit en de bestrijding van antisemitisme op deze eerste dag van de conferentie. Wat een naam allemaal, die allemaal genoemd worden met al die uitspraken. De conferentie zal ook weer bijgewoond worden door Antonio Tajani. En hij is weer een van de vicevoorzitters van het Europees Parlement. Evenals tal van andere EU-hoogwaardigheidsbekleders, politici en ambassadeurs van verschillende Europese landen. Maar ook spreken er bijvoorbeeld Benjamin Netanyahu en de Knesset-speaker Yuli Edelstein. En woensdag is er dan op dit congres een speciaal evenement te ere van de Joodse soldaten, dat hebben we al eerder genoemd in dit programma, die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. De Askenazische opperrabijn van Israël, Rabbi David Lau, hij zal deze herdenking leiden. Ja, en als je dat dan ziet, dat dus dinsdag tot en met donderdag is, van 12 tot 14 mei, dan is er ook weer een groot congres, een Global Forum for Combating Antisemitism, is in Jeruzalem, dus 12 tot 14 mei. En het is een van de grootste in zijn soort in de wereld. En er zijn 1000 experts die onder andere bij elkaar komen om te spreken over het opkomend antisemitisme. En er zijn grote namen bij, ministers van Justitie uit Duitsland, Roemenië, de minister van Onderwijs, Bulgarije, de burgemeester van Parijs. En ga zo maar door. Maar wat ook grappig is, is dat je dan weer ziet dat ook Benjamin Netanyahu en de Knesset, de speaker of de Knesset, ook aanwezig zullen zijn. En de minister van Jeruzalem en diaspora. Zo zie je dat het een hele drukke bedoeling is. En die vijfde Global Forum voor vechten tegen antisemitisme, daar vertaal ik het even zo vlot, is bekendgemaakt door de ambassade van Israël hier in Den Haag. Maar vanuit Nederland zullen daarbij zijn meester Ronald Eysens en Bas Belder. Hij is natuurlijk uit het Europees Parlement en van de SGP, maar ook Esther Voet, Director of the City, staat hier. En dat doet mij gelijk weer denken. Ik had dat verleden week, hebben wij dat eigenlijk helemaal niet meegenomen, maar verleden week was natuurlijk in zekere zin al bekend, luisteraars, dat Esther Voet niet meer vanaf 1 juni de directeur is van het City en dat iemand anders dan die plaats zal overnemen. Allerlei speculaties op internet, maar als u het goed vindt, wouden we daar met Radio Israël maar verre van blijven. We gaan eens luisteren naar muziek. Stay. Ja, dat is toch wel hele andere muziek dan u gewend bent bij ons. Maar ik vond het wel eens leuk om dit eens te laten horen. Judas de Maccabeer. En het komt echt van een cd die heet Songs of the Jewish Holidays. Of de Joodse feestdagen. En de groep heet Safam. En ik vond het eigenlijk best wel leuk. En het ging over de Maccabeers. En dat werd ook ineens van de artikelen genoemd. Dus actueler kunnen we haast niet zijn, zouden we zeggen. En soms moet je toch gewoon eens wat andere muziek hebben. Vond jij het leuke muziek trouwens? Ik vond het, hele vrolijke muziek. Leuk. Oké. Okay. Aanbidders bij de grot van de patriarchen in Hebron hebben de afgelopen woensdag een ongewenste gast weggejaagd. Het was Jibril Rajoub, een topterrorist van de Palestijnse autoriteit. Rajoub werd gesnapt toen hij probeerde om een gedeelte van het gebied van de grot, dat is gereserveerd als Joodse gebedsplaats, binnen te dringen. Het is niet bekend waarom Rajoub probeerde om het Joodse deel van het gebied van de grot binnen te dringen. Omdat dit deel van het gebied rond de grot is gereserveerd voor islamitische gelovigen. Het lijkt echter dat Rajoub geprobeerd heeft eenzelfde stunt uit te halen als in het verleden. Volgens de activist Baruch Marcel is dit niet de eerste keer dat Rajoub heeft geprobeerd de grot binnen te gaan en dat hij is weggejaagd. Dit is onze plaats van aanbidding en hij is hier niet welkom. Rajoub is momenteel zelfs minister van sport van de Palestijnse autoriteit. Hij probeert momenteel om Israël uit te sluiten bij de FIFA, de internationale voetbalcompetitie. FIFA-leden zijn onlangs opgeroepen om te stemmen over een voorstel van Rajoub. Dit zal de komende weken gaan plaatsvinden. De Israëlische Voetbalbond's voorzitter Ofer Eni is momenteel in Zwitserland om steun te zoeken bij de FIFA-leden om te voorkomen dat een dergelijk verbod zou worden aanvaard. De Palestijnen beweren dat Israël hun voetbalactiviteiten belemmerend zijn door het opleggen van reisbeperkingen van Gaza naar de Westbank. Een argument dat ze ook al in 2009 hebben geprobeerd bij de FIFA aan te kaarten. De stemming zal plaatsvinden op 29 mei in Zurich en er is een tweederde meerderheid nodig om Israël te kunnen weren. FIFA-voorzitter Sepp Blatter is tegen een dergelijke stap, omdat zolang een land zich houdt aan de FIFA-statuten, er geen reden is om zich hierover te buigen. En zo gaat het me door. Op elk gebied in Israël wordt er wel geprobeerd om Israël uit te sluiten. Het is echt ongelooflijk. Ja, dan een heel ander en eigenlijk wel weer een heel bijzonder nieuwtje op wetenschappelijk gebied. En ja, dat kunnen we niet anders verwachten dan dat zoiets weer bij Israël vandaan komt. Want er is er namelijk een nieuwe techniek om fruit te keuren. En ik weet niet of u dat kent. Ik heb dat namelijk nog wel eens. Dan vraagt mijn vrouw. Die zegt, Jack, wil je even boodschappen halen? En dan kom ik met een zak aardappels bijvoorbeeld terug. En heb ik altijd net die ene zak waar een rotte aardappel in zat. Ja, ja. En dat je denkt, wat stinkt er toch in mijn auto? Ik ken dat. Ja, nou. In ieder geval is nu in Israël wat leuks gebeurd. Want zij hebben een doorlichtingsapparaat. En dat toont de rijpheid en de gaafheid van fruit. Zo kan dat apparaat meten hoeveel vet bijvoorbeeld een avocado bevat. Maar ook de hoeveelheid suiker, eiwitten, koolhydraten in het fruit. En bovendien wordt er informatie gegeven over ziekte of schimmels als Aspergillus niger. Ik hoop dat ik het goed uitspreek in het fruit. Via een techniek die spectral imaging heet. Ook kan zo voorkomen worden dat een slechte vrucht de rest van de vruchten aantast. En dat soort dingen heb ik dus altijd als ik boodschappen haal. Vroeger probeerde men via steekproeven in enkele vruchten te bekijken of een zending voldeed aan de eisen. Maar nu wordt iedere vrucht zelfs voor verpakking onderzocht door middel van deze nieuwe methode. Per uur wordt op deze manier 5 ton aan vruchten onderzocht. De firma Eshet Eilon in de kibbutz Eilon ontwikkelde deze methode in samenwerking met Israel's Volcani Institute op basis van onderzoek door professor Z.F. Shmilovic. De kibbutz die is gespecialiseerd in veel technieken om groente en fruit van goede kwaliteit te garanderen en heeft over de hele wereld klanten. Zo draagt Israël dus weer bij in de voorziening van goed en kwalitatief hoog voedsel wereldwijd. Maar niet alleen op voedselluisteraars, ook op de kennis op het gebied van water wordt dat gedeeld. U weet, Brazilië kampt al een tijd lang met enorm watergebrek, waarbij diverse factoren samenkomen. namelijk een toenemend gebrek aan water door droogte en een enorme toename van waterverbruik. Door de droogte verschroeit het land en verdorren oogsten, en misschien heeft u dat op tv wel eens gezien, de plaatjes waarin je geweldige grote stukken grond totaal opengebarsten ziet, omdat er niets meer groeit. Nou, een maand geleden stuurde Israël 13 bedrijven die in watertechnologie gespecialiseerd zijn naar Brazilië. De zogenaamde waterdelegatie, om dit gebrek aan water aan te pakken. In Rio de Janeiro en São Paulo werken Israël New Tech en Israël Export Institute samen. Het Israël New Tech is een poot van het ministerie van Infrastructuur, Handel en Werk. En het werkt via het principe dat Israëls water- en vernieuwende energiesector een oplossing kunnen vinden voor de toenemende wereldwijde vraag naar water en energie. En in die waterdelegatie, luisteraars, zit onder andere Mekorot. Zegt u dat wat als luisteraars? Want het is nog wel eens genoemd hier op de radio. Nou, ik zal het u vertellen. Dat laatste bedrijf wilde samen met Vitens uit Nederland nieuwe watertechnologie toepassen. Maar de zogenaamd alwijze BDS-beweging in Nederland besloot dat Mekorot besmet was. Waarom? Omdat het ook water levert aan de Palestijnen. Waarschijnlijk zien de o zo hoogstaande Nederlandse NGO's liever watergebrek in Palestina dan hulp vanuit Israël. Daardoor werden dus de overeenkomsten met Mekorot opgezegd en valt Vitens uit Nederland nu uit de boot wereldwijd. Nou, niet alleen water, we hebben gehad net het fruit, maar nu ook nog iets op het gebied van de melkboerderij. Want daar biedt Israël ook hulp aan het buitenland. In India helpt deze boerderijen de melkproductie te verhogen. En bovendien heeft Israël voor Burundi een zonne-energiefabriek voor 60.000 huishoudens gebouwd. En helpt het samen met Canada aan de training van boeren in Oekraïne. U ziet dat wereldwijd Israëlische kennis wordt ingezet om voedselvoorraden te verhogen en levensomstandigheden te verbeteren. Nou, dan hebben we twee nieuwtjes. Eén uit Duitsland en één van de Nederlandse regering wat er gebeurt. Karel, vertel eens over Duitsland. Dat is volgens mij vrij vers nieuws. Ja, dat is zojuist op het nieuws gekomen. En dat komt omdat de Duitse minister van Defensie, Ursula von der Leyen, is momenteel in Israël. En daar is nu een ondertekening heeft er plaatsgevonden van een overeenkomst dat Israël 4 marine patrouilleboten voor patrouille langs de wateren veiligheid van Duitsland gaat kopen. Daarmee is een bedrag gemoeid van 430 miljoen euro. Zo, en, een aardig bedrag. Dat is een flinke bedrag. Maar Berlijn die draagt daar ook het nodige aan bij. En dat moeten we eigenlijk een beetje zien. Hoe zeggen wij dat? Als de wiedergutmaking van de laatste oorlog. Dus Berlijn betaalt daar een 115 miljoen euro. Sponsoren ze die boten eigenlijk. En dat hebben ze ook al zoiets gedaan met de duikboten die Israël geleverd krijgt vanuit Duitsland. Ja. Wat mij opvalt, en nou is dus de Duitse minister van Defensie in Israël. En als ik in ons programma zie, en als alle nieuws bekijken, en wij noemen dat heel vaak niet. Ja. Maar ongelooflijk hoeveel wereldleiders er in Israël op gesprek komen, ja, op bezoek komen. Ik kom nog wel eens in Den Haag natuurlijk. Ik woon er. Maar zou dat in Den Haag ook zo gebeuren? Ik geloof er niks van. Zoveel zie ik er nooit hoor. Nee, echt niet. Ik geloof het ook niet. En dan was er echt bijzonder nieuws. Op zich nieuws over de Nederlandse regering. Die het pensioen gaat korten. Daar kan jij wat over vertellen. Ja. Dat is op zich niet nieuw. Omdat wij er al meerdere keren op de radio over gehad hebben. Ja, maar ik ben geschrokken van de hoogte. Ja, dit is weer een nieuw geval eigenlijk. In Nederland heeft het pensioen gekort van een Holocaust-overlevende die onlangs geëmigreerd is naar Israël. Enkel alleen omdat ze ervoor koos op de westelijke Jordaan-oever te gaan leven. Deze vrouw, een 90-jarige Nederlandse overlevende van de Holocaust, die we als mevrouw D. wordt aangegeven, ontving een maandelijks pensioen van ongeveer 1100 euro. Van de Nederlandse overheid. Ze verhuisden naar Israël in de afgelopen maanden als gevolg van de recente piek in de antisemitische aanvallen hier in Europa. Dit vertelde haar zoon aan de tv-nieuwszender Channel 2 in Israël. Ze krijgt nu niet 1100, maar slechts 740 euro. En dat is een daling van 35% Plus krijgt ze nog iets van de Israëlische regering als overlevende van de Holocaust. Gigantisch, van een verschil. Ja, dus alleen omdat je daar woont. Ze kreeg een brief waarin gezegd wordt: geachte dame, omdat u ging leven op de westelijke Jordaan-oever en wij geen overeenkomst hebben met dit buitengebied. In de brief staat het woord periferie. Dat betekent buitengebied in de woordenboeken. Zijn we verplicht om een grote hoeveelheid af te trekken van uw ouderdomspensioen. De zoon van de vrouw woont in een niet nader genoemde nederzetting op de westelijke Jordaan-oever. Dit verklaart mogelijk waarom de oude vrouw in de buurt van haar zoon is gaan wonen. Of daar eigenlijk op die oever is gaan wonen. Het greep mijn moeder zo intens aan dat ze begon te huilen, vertelde haar zoon. Ze heeft sindsdien bijna niet meer geslapen en is haar vertrouwen verloren in de samenleving. Ze wil naar Nederland terugkeren of naar een ander land. Haar zoon, die dit verhaal vertelde voor de tv-zender, wilde niet herkend worden en werd onherkenbaar gemaakt voor de uitzending. De familie van de 90-jarige oude vrouw vecht het besluit van de Nederlandse regering aan. Het is een wet die is goedgekeurd door de Nederlandse regering, voegde hij eraan toe. Het trof mijn moeder zo intens diep. Ik ben persoonlijk zeer geschokt. Ook mijn familie is geschokt. Dit is ongelooflijk. Ze straffen een 90-jarige vrouw omdat ze geëmigreerd is naar Israël. En omdat ze in een van de zogenaamde betwiste gebieden is gaan wonen in de staat Israël. En dit is haar levensonderhoud. Ik bedoel, dit is haar pensioen. Hoe is het mogelijk? Er is ons verder eigenlijk nog geen reactie bekend van de Nederlandse overheid tot nu toe. Nee, maar het is al heel lang bekend hoor dat dit gebeurt. Ja. Ik weet dat ik jaren geleden een interview met Manfred Gerstenfeld in Jeruzalem. Hij dit vertelde voor de eerste keer. Was voor mij nieuw. Ja. Maar 35%. Ja, weet je, is ongelooflijk. Als ik dit lees, dan word ik er emotioneel van. Ik kan hier niet tegen. Ik vind het ook kwalijk, ook geestelijk, dat ons land dit heel duidelijk laat blijken. En dit kan en dit mag gewoon niet. Ja, ik heb hier eerlijk gezegd toch wel verbijsterend nieuws. En ik weet niet waar dat allemaal verder al te melden is, maar Proclaiming Justice to the Nations had het volgende vermeld op haar website, dat president Barack Obama niet kan wachten tot Benjamin Netanyahu zijn nieuwe regeringscoalitie klaar had voor de deadline afgelopen woensdag 6 mei om middernacht. Voordat de tijd verstreken was, kwam hij al in actie om Bibi terug te betalen voor de vorming van een rechtskabinet zonder eventuele gematigde figuren die geschikt zouden zijn voor het hervatten van de onderhandelingen met de Palestijnen. Je kunt het haast niet geloven als je dit leest, luisteraars, maar steunend op Netanyahu's bewering tijdens de campagne dat er geen Palestijnse staat zou komen tijdens zijn ambtstermijn, heeft Obama het tot dan toe tegengehouden groene licht aan de Europese regeringen op groen gezet om deze een motie te kunnen laten indienen bij de VN-veiligheidsraad, waarin verkondigd wordt dat er als het ware een onafhankelijk Palestijnse staat mag komen. Hoewel Netanyahu de portefeuille van buitenlandse zaken pas op het laatst heeft ingevuld, omdat hij zocht naar een voldoende gematigde figuur, zoals door het Witte Huis was gevraagd, voldeed dit kennelijk niet aan de verwachting van de Amerikaanse president. Het Witte Huis is ervan overtuigd dat met de steun van de Verenigde Staten de motie zal worden aangenomen met een overweldigende meerderheid en dus bindend zal zijn voor de Israëlische regering. Om te laten zien dat het de administratie ernst is, zaten hoge Amerikaanse functionarissen afgelopen week al samen met hun Franse tegenhangers in Parijs om de grote lijnen van deze motie te schetsen. Zij begonnen reeds met vraagstukken als de mogelijke grenzen van het gebied van de Palestijnse staat, veiligheidsregelingen tussen Israël en de Palestijnen en het al dan niet vaststellen van een harde en snelle tijdslijn voor de uitvoering hiervan. Voorzien van een streefdatum in de tekst zal Israël bloot worden gesteld aan sancties van de Veiligheidsraad bij niet-naleving. Ja, aangegeven werd van Amerikaanse zijde in Parijs dat de regering Obama liever Netanyahu een reeds lang vooraf bepaalde tijd geeft om de Palestijnse beleid te heroverwegen of zelfs eventueel zijn coalitie te verbreden en te diversifiëren door toevoeging van niet gebonden figuren en deze te plaatsen op belangrijke posten zoals buitenlandse zaken. Tegelijkertijd worden zowel Amerikaanse als Franse diplomaten nu al gebruikt om anderen te beïnvloeden binnen de diplomatenclub om voorstellen op te hangen boven het hoofd van de regering Netanyahu en daarmee een zo breed mogelijk draagvlak te gaan creëren en de toon te zetten. De Franse president François Hollande bijvoorbeeld is de eerste buitenlandse leider ooit die de Gulf Council Cooperation Summit heeft bijgewoond, die recent werd gehouden in Riyadh, om de situatie met Iran en de burgeroorlog met Jemen te bespreken. Hollande maakte van de gelegenheid gebruik om de heersers van de Arabische Golfstaten te informeren over de standpuntverandering van Washington in de Israëlische en Palestijnse kwestie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry was van plan om nieuwe plannen van de regering Obama voor een Palestijnse staat tijdens zijn bezoek aan Riyadh afgelopen woensdag en donderdag te presenteren aan de Saoedische leiders. Kerry zal gebruik maken van de bereidheid van Washington om de Palestijnse aspiraties te ondersteunen als wisselgeld, ja, voor Saoedische ondersteuning voor een wapenstilstand met Jemen en aanvaarding van Saoedi-Arabië voor een nucleaire deal met Iran. Het is ongelooflijk hoe op deze manier eigenlijk Israël weer gebruikt wordt. Ja. En nu snap ik ook steeds meer, want ik had verleden week zoiets, ik weet niet of jij dat gezien had, maar er is een relletje in Israël. En dat relletje heeft te maken met het feit dat Netanyahu als het ware niet alleen de premier is, maar ook besloten heeft om de post van minister van Buitenlandse Zaken onder zijn hoede te nemen. Mm. En men denkt dat hij nog een partij daarin wil trekken. En dat klopt eigenlijk precies met wat hier staat. Ja, ik heb niet gerealiseerd dat dat hiermee te maken had. En ik moet je zeggen, luisteraars, en misschien even goed om daar wat over te zeggen. Het is zo, en ik doe dat met verdriet, moet ik u mededelen dat gisteren overleden is Lance Lambert. Een man gods, een bijzondere man, bij denk ik wel elke luisteraar bekend van Radio Israël. Lance Lambert is overleden en het is toch nog wat onverwachts gegaan. Ik heb zelfs begrepen dat toen het net gebeurd was, Jan-Willem van der Hoeven daar aankwam. En hij zal ook spreken volgende week. De begrafenis is deze week in familiekring. En volgende week zal er een speciale herdenkingsdienst zijn waar Jan-Willem zal spreken op verzoek ook van Lance Lambert. En Lance Lambert heeft nog niet zo lang geleden een profetie uitgesproken. Ik dacht zelfs een maand geleden. Ja. Een maand of twee maanden geleden. En in die profetie spreekt hij onder andere uit dat Amerika, hij noemt het niet Amerika, maar dat Amerika zal worden tot niets meer onder de natie. Dat het te maken zal krijgen met het oordeel van God. En ik ben nog steeds verbaasd, luisteraars, ik als gelovige, dat Obama nog steeds de president van Amerika is. Omdat deze man zoveel heeft gedaan, op negativiteit tegen Israël heeft gekeerd, dat ik het onbegrijpelijk vind dat hij nog steeds president is. Ja. En ik geloof niet, zoals ik hier zit, dat deze man zijn ambtstermijn vol zou maken. Ik geloof het gewoon niet. Ik geloof niet dat God dat toelaat. En we zullen het zien of ik gelijk heb of niet. Het zijn mijn eigen woorden, ik weet het. Het is geen profetie of zo, maar dat vind ik wel heel apart. Oké, we gaan even naar het andere nieuws. Maar voordat we gaan naar het andere nieuws, is het misschien goed om eens eventjes tot u door te laten dringen tijdens het muziekje wat u nu gaat horen, hoe ernstig de situatie is, de rol die Amerika speelt ten aanzien van Israël. Ik moet u zeggen, ik ben hier echt geschokt van. Known her so well. don't spare your blessings now. Show her the way. Esther, my queen, all that we have become may vanish away like a dream with dawn. Once more, she's the orphan child. Show her the way. And if she should fall, stop by the fear and pain. Set her right again. Show Misschien vond u de muziek wel erg lang duren voor in een programma waar veel gesproken wordt. Maar dit was Esther's gebed en wij vonden allebei het zo mooi dat we geluisterd hebben. En we beseffen hoe belangrijk wat het gebed is van Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik wil strijden voor mijn volk. En ik denk met alles wat u hoort hier in Frontline Israël is het zo belangrijk dat wij opkomen voor dat volk. Het volk waar we zo aan verbonden zijn. En de tijd loopt al behoorlijk dichtbij. We willen nog drie artikelen eigenlijk met u delen. En dat heeft allemaal te maken met de situatie met Iran. Want vergis je niet, het is spannend in het Midden-Oosten. En het wordt steeds spannender en steeds gevaarlijker voor Israël. Want Karel, jij had nieuws uit de Amerikaanse Senaat, begreep ik. Ja, dat klopt. De Amerikaanse Senaat die stemde donderdag in met een wetgeving die het congres de mogelijkheid geeft een nucleaire deal met Iran te herzien voordat goedkeuring plaatsvindt. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat ervoor zorgt dat een eventuele nucleaire deal met Iran eerst ter beoordeling aan het congres moet worden voorgelegd. Deze moet dan middels een stemming binnen een periode van 30 dagen deze deal goed of afkeuren. De lopende sancties tegen Iran kunnen in deze periode dan niet worden opgeheven. Een nucleair wapenovereenkomst met een tegenstander, speciaal één die terreursponsoring bedrijft, zoals het islamitische Iraanse regime, moet deze als een verdrag worden ingediend en kan alleen worden goedgekeurd als er een 2/3 meerderheid van de stemmen in de Senaat is behaald, zoals dit is vereist in de grondwet van de Verenigde Staten. Een afkeuring door de Senaat van een eventueel nucleaire deal met Iran zou niet noodzakelijkerwijs een definitief einde zijn van deze deal. President Barack Obama zou een dergelijke beslissing met een veto ongedaan kunnen maken. En dan het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zouden samen dan een 2/3 meerderheid tegen moeten stemmen om dat veto weer te overroelen. Ik ben diep teleurgesteld door de richting die dit debat heeft genomen, zei senator Marco Rubio, die met een abonnement wilde vastleggen dat Iran gedwongen zou worden om Israël te erkennen. Dat debat werd echter afgewend door middel van de procedurele argumenten. Het is ongelooflijk hoe men praat en hoe men verder gaat om maar een deal te sluiten met Iran. Terwijl Iran zoveel kwaad brengt in het Midden-Oosten en men praat alsof het een volwaardige partner is. Maar ik kan u vertellen dat ook op de Golan nu het een en ander aan de hand is dankzij Iran. Want Syrische en Hezbollah-militaire delegaties hebben vorige week een bezoek aan Teheran gebracht. En zij hebben daar hun doel bereikt. Militaire bronnen melden dat in de 3 dagen van de gesprekken de Syrische minister van Defensie, generaal Fahad Yassim al-Vrij, van zijn Iraanse tegenhanger Hussein Deghan, eigenlijk moet die naam helemaal niet noemen, want we vergeten het toch allemaal weer, maar in ieder geval de Syrische minister van Defensie heeft goedkeuring gekregen voor het opvoeren van terreurcampagnes tegen Israëlische troepen en burgers op de Golan. Iran zegt haar steun toe voor deze campagne en beloofde zelfs de revolutionaire garde en Afghaanse Shiïtische troepen welke aanwezig zijn in Syrië ter beschikking te stellen in geval van een Israëlische tegenaanval. Een grondgebied, en dat wordt dan aangeduid als het open gebied, is bedoeld voor alle terroristische milities die bereid zijn om Israël aan te vallen. Het zal zich uitstrekken van Damascus tot de Golan. En dat is een afstand van 60 kilometer. En als je dan net hoort dat we het hadden over raketten met een afstand van 5000 kilometer, wat is dan 60 kilometer? Niets. Nou, in ieder geval die grond, het zal ook betrekking hebben op de Syrische en Libanese Hermon Geba Farms. De militaire inlichtingendiensten van Syrië en Hezbollah zullen de verantwoordelijkheid van hun activiteiten en coördinatie delen met elkaar. Volgens het in Teheran goedgekeurde plan zullen Syrië en Hezbollah nieuwe milities creëren voor een campagne. Als ook de inzet van bestaande terroristische groeperingen ondersteunen. Dergelijk kader, bestaande uit onder meer Syrische druzen, werd in de afgelopen weken opgericht. De eerste aanval, een poging om een bom te plaatsen in de buurt van een Israëlische grenspost op de Golan, was een flop. Alle 4 de terroristen werden gedood bij een Israëlische luchtaanval en de bom of bommen, die ontplofte niet. De commandant van de nieuwe druzenmilitie is Shamir Kuntar, een naam die is bekend bij de Israëli's. Hij is de moordenaar van de familie Haran Naharia en 2 politieagenten. Hij kwam uit de gevangenis na het uitzitten van 36 jaar, na een levenslange gevangenisstraf gekregen te hebben. Kuntar is een zeldzame Libanese druze die in zijn jeugd al lid was van Hezbollah. President Bashar Assad heeft al vele malen voorgesteld een speciale Syrische Palestijnse verzetsbeweging op te zetten met als doel de Golan terug te veroveren nadat Syrië, Israël, Syrië in 1967 werd aangevallen door Syrië en deze terugdreef tot aan Damascus. Israël besloot toen de strategisch belangrijke Golanhoogvlakte in te lijven. De terreuraanslagen op Israël vanaf de Golan bleven tot nu toe beperkt door wat ad hoc acties van meestal Palestijnen. Ze werden vaak opgezet vanuit een algemene commandogroep of gerecruiteerd in de Palestijnenwijk Jarmouk van Damascus. Maar nu zijn Assad en zijn bondgenoot Hezbollah met ondersteuning van Iran uit op een ernstige escalatie met als einddoel een grootscheepse aanval op Israël. Voor dit komende grote terreuroffensief is men nieuwe kaders met lokale recruten aan het uitzetten. Het hele gebied van Zuid-Libanon tot en met de Syrische Golan, sommige van de nieuwe militieleden, zijn reeds gezien in de Druze dorpen en verspreid over een gebied van Jabal, van de Jabal-Druzen tot de Hermon tot aan de Sheba-farms. Wat wij vernomen hebben uit Israël is dat Iran nu opdracht heeft gegeven om Israël waar mogelijk aan te vallen met alle beschikbare middelen. Een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Ja, en ik moet dan denken aan Samuel Abraham, maar ook vele anderen denken ook aan Jan-Willem van Hoeven. Die altijd zeggen, en Samuel die ik pas nog sprak en hier ook geweest is, zei ook: Jack, ik ervaar in alles. We zijn zo dicht bij de vernietiging van Damascus zoals dat staat beschreven in Jesaja 17. Dat is nog niet gebeurd en we dachten even van, hey, dat gaat gebeuren door Israël. Toen dachten we, hey, het gaat gebeuren doordat ze zichzelf vernietigen. En nu, dat open gebied, dat houdt ook in als het ware. Ze strijden tegen ISIS, maar ISIS is eigenlijk welkom ook in de strijd tegen Israël. En een gedeelde factor. Het is ongelooflijk, luisteraars, en zeer zorgelijk over wat er aan het gebeuren is in Israël. En ik denk dat we niet verbaasd moeten zijn als er een geweldige clash gaat komen. Nou, als laatste over de rol van Amerika. En ik vind het zeer kwalijk hoe zij omgaan met Iran. En er is nogal wat spanning ook met Saudi-Arabië over dat wat er gebeurt en de ontwikkelingen die er zijn met Iran en de Verenigde Staten. Nou, de Verenigde Staten zullen dus nu waarschijnlijk beloven aan Saudi-Arabië de geavanceerde GBU-28 bunkerbusterbommen aan te bieden. Nou, die zijn allemaal geleverd alleen maar aan Israël. En nu probeert Washington ook Saudi-Arabië militaire kracht te versterken, zodat dit land de Golfstaten kan leiden om zichzelf te verdedigen tegen elke Iraanse militaire dreiging in de regio. Ik snap gewoon niet dat Amerika die nucleaire deal doet. En aan de andere kant zie je dit gebeuren. Ja. Het is misschien maar goed dat ik niet in de politiek zit, want ik kom hier niet uit, hoor. Nou, volgens een rapport in de Washington Times zal John Kerry deze week voorstellen doen aan Saoedische functionarissen als hij dat land gaat bezoeken. Nou, die GBU-bommen, luisteraars, die GBU-28-bommen, die kunnen door 30 meter aarde of 6 meter massief beton doordringen. Dus dat geeft een beetje aan wat voor bommen dat zijn. Maar men zegt ook weer, ze zijn niet effectief genoeg tegen de Iraanse nucleaire installaties, omdat die nog veel dieper ondergronds liggen en nog eens bovendien versterkt zijn met grote hoeveelheden beton. Nou, het is een heel technisch verhaal. Zoals de situatie nu ligt, is er een bijna permanente speciaal uitgerust Amerikaans Aegis-schip met deze raketten voor de Israëlische kust om Israël te kunnen beschermen tegen ballistische raketaanvallen. In ieder geval is ook Israël in deze deal met Saudi-Arabië nodig, omdat deze raketten op het moment dat ze worden afgeschoten ook over Israëlisch grondgebied kunnen vliegen. Of naar Israëlisch grondgebied. Luisteraars, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Heb jij nog iets bijzonders binnengekregen verder? Ik denk het niet, hè? Nee, ik denk het. Er komt altijd nieuws binnen, maar er blijft zoveel. Het enige wat ik dan zou willen zeggen eigenlijk, Karel, is toch wel dat in de nieuwsbrief van Bill Koenig mij opviel dat er een aantal artikelen gewijd stonden dat er, onder andere hier staat het zo mooi, Zwitserse adviseur zegt, gigantisch financiële actieve luchtbellen kunnen elk moment barsten. Ja. En het viel mij op dat er nu een aantal artikelen aan gewijd waren dat wij staan aan de vooravond van grote financiële problemen in de hele wereld. Maar goed, ja, dat is iets wat mij opviel. Had jij nog iets dat je zegt, dat zou ik nog even willen noemen? Nou, er is hier nog een dingetje dan. Misschien dat dat Obama door de Saoedische koning weer geweigerd is om deel te nemen aan een summit. Ik denk dat ik het verkeerd zeg, andersom. Obama die nodigt de Saoedische koning uit voor een summit. Ja, op Camp David was dat, geloof ik. Camp David, een soort congresje, een mini-congres. Maar de Saoedische koning heeft geweigerd om te komen. Oké. Het wordt ingewikkeld in het Midden-Oosten. En wij hier op Radio Israël brengen u het laatste nieuws. En wat u kunt doen is bidden en opstaan voor Israël. Dank u wel voor het luisteren. En ik zeg tot u allen shalom. Shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.